leasingu. 101% dla firm. Sprawdź ofertę u autoryzowanego dealera marki Seat. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sawera i Krzysztof Zyblewski. Prokurator IPN-u stawia zarzut byłemu ZOMowcowi Romanowi S. Dotyczy zbrodni komunistycznej stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości. Kilka tysięcy Polaków dowiaduje się rocznie, że ma czerniaka. Chorobie można zapobiec. Jak? O tym za chwilę. Rosjanie zmieniają politykę dotyczącą żywności objętej embargiem. Nie będą jej już niszczyć. Jest zarzut dla byłego ZOMowca podejrzanego o strzelanie do górników kopalni Wujek. Prokurator IPN-u uznał, że Roman S. dopuścił się zbrodni komunistycznej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości. Były funkcjonariusz plutonu specjalnego MO nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Roman S. był przesłuchiwany po południu w oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Joanna Opas. Roman S. został kilka dni temu zatrzymany na terenie Chorwacji. Wcześniej mężczyzna ukrywał się w Niemczech. Pozbawił się polskiego obywatelstwa i przyjął tamtejsze. Miał mieć także zmienioną tożsamość. Śledztwo w sprawie pacyfikacji kopalni Wujek prowadzi IPN, który wydał za podejrzanym europejski nakaz aresztowania. Wcześniej występowano do Niemiec o wydanie podejrzanego, ale kraj ten odmawiał realizacji nakazu. Chorwacki sąd jednak przychylił się do wniosku i postanowił go wydać stronie polskiej. Dziś Roman S. został przewieziony do katowickiego IPN-u, gdzie o godzinie 15 rozpoczęło się jego przesłuchanie. Podejrzany nigdy wcześniej nie został osądzony za zbrodnie sprzed lat. Może mu grozić nawet 10 lat więzienia. Przypomnijmy, podczas pacyfikacji kopalni Wujek w grudniu 1981 roku od kul ZOMowców zginęło 9 górników. Jutro IPN wyśle do sądu wniosek o areszt dla Romana S. Krakowiak na wolności. Szef jednej z najgroźniejszych mafii na Śląsku, Janusz, to opuścił areszt w Tarnowskich Górach, informuje jego obrońca mecenas Łukasz Nowak. Został natychmiastowo zwolniony z aresztu w wyniku wydania wobec niego wyroku łącznego obejmującego łącznie 14 skazań na karę łączną 15 lat pozbawienia wolności. Kara ta jest odbyta już w całości, mój klient jest wolnym człowiekiem. Janusz T. został aresztowany 20 lat temu. W kwietniu w jego sprawie zapadł prawomocny wyrok. Grupa dowodzona przez Krakowieka ma na koncie kilkadziesiąt przestępstw, m.in. zabójstwa, handel bronią i narkotykami. Każdego roku blisko 4 tysięcy Polaków wykrywany jest czerniak, nowotwór złośliwy skóry. Specjaliści podkreślają, że wielu z tych zachorowań można byłoby uniknąć, stosując kremy z filtrem i unikając promieniowania ultrafioletowego. Profesor Piotr Rutkowski z Centrum Onkologii w Warszawie mówi, że w słoneczne dni, zwłaszcza w okolicy południa, lepiej skryć się w cieniu. Nie igrajmy ze słońcem, czyli nie nadużywajmy promieniowania ultrafioletowego. Przebywajmy raczej w cieniu, kiedy są te najgorętsze godziny między 10 a 14 czy 16. Po drugie, jeżeli wychodzimy na słońce, to przygotujmy się do tego. I jak się chronić? Odpowiednia odzież, zakryjmy większość ciała, te odkryte części posmarujmy kremem z filtrem, załóżmy okulary z filtrem UV i czapeczkę na głowę. I tak naprawdę w ten sposób mamy szansę zmniejszyć ryzyko zachorowania na wszystkie nowotwory skóry, nie tylko czerniaka. W tej chwili możliwości leczenia czerniaka i innych nowotworów skóry są coraz lepsze. Specjaliści mają do dyspozycji nowoczesne leki. Ostatnie pół roku spędzili w Afganistanie. W Morągu powitano żołnierzy z 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Stanowili trzon 9. zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie. Każdy wyjazd na misję to trudny moment, przyznaje dowódca brygady pułkownik Jacek Ostrowski. Jestem pełen trwogi. Ja myślę, że marzeniem każdego dowódcy jest, aby żołnierzy, których wysyła na zadanie, żeby powrócili cało i zdrowo. To też tym bardziej w procesie przygotowania nas motywuje do tego, żeby przygotować żołnierzy, których wysyłamy do Afganistanu. Dowódca 9. zmiany, pułkownik Piotr Krize, zwraca uwagę na bardzo dobre wyszkolenie żołnierzy z 20. Bartoszyckiej Brygady. Jak mówi, to dzięki niemu udało się uniknąć ofiar podczas misji w kraju, który wciąż jest bardzo niebezpieczny. Sytuacja w Afganistanie jest nadal wysoko niestabilna. Mimo toczonych rozmów pomiędzy stroną amerykańską a talibami, już się odbyły takie 4 rundy rozmów, nadal brak porozumienia i oddziaływanie rebeliantów na żołnierzy koalicyjnych jest bardzo duże. W Afganistanie przez ostatnie pół roku było prawie 150 żołnierzy 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Cała 9. zmiana liczyła ponad 300 wojskowych. Rosjanie nie będą już niszczyć żywności objętej embargiem. Ma być przerabiana na pasze. Radio Echo Moskwy podaje, że przepisy przygotowali inspektorzy Federalnej Służby Ochrony Konsumentów. Po tym, gdy 5 lat temu Unia Europejska nałożyła na Rosję sankcje za aneksję Krymu i wspieranie prorosyjskich separatystów w Donbasie, Moskwa wprowadziła embargo na unijne produkty spożywcze. Prezydent Władimir Putin wydał także dekret nakazujący niszczenie kontrabandy. Według danych statystycznych tylko w pierwszych 3 latach obowiązywania dekretu zniszczono 26 tysięcy ton mięsa, ryb, owoców i warzyw. Przeciwko takiej polityce od dawna protestuje rosyjska opozycja i obrońcy praw człowieka. W ich opinii, gdy na świecie, również w Rosji, brakuje żywności, niszczenie produktów spożywczych jest barbarzyństwem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Czas na informacje sportowe. Jan Kałucki. Polskie siatkarki niestety przegrały z Chinkami 0-3 w swoim 10. meczu w Lidze Narodów. W pierwszym secie biało-czerwone uległy do 12, w drugim do 18, a w trzecim do 22. Najlepiej punktującą zawodniczką była Malwina Smarzek. Polka zdobyła 15 punktów. Jutro kolejne spotkanie. Podopieczne Jacka Nawrockiego zmierzą się z Amerykankami i może to być kluczowy mecz w kontekście ewentualnego awansu do fazy finałowej. Ale to nie jedyna siatkarska wiadomość. Dusan Petković został nowym zawodnikiem PGS Kry. Serbski atakujący przeszedł do bełchatowskiego klubu z włoskiego Argos Volley Sora. W zakończonym sezonie był najskuteczniejszym zawodnikiem sezonu zasadniczego włoskiej ligi. Teraz już piłka nożna, bo trwa pierwszy dzisiejszy mecz w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Kazachstan wygrywa z San Marino 1-0. Za godzinę rozpocznie się spotkanie Azerbejdżanu ze Słowacją, a wieczorem m.in. starcia Włochy, Bośnia i Hercegowina, Niemcy, Estonia, Andora, Francja, Belgia, Szkocja i Islandia, Turcja. Ten ostatni mecz poprowadzi Szymon Marciniak. Nie milknął jednak echa wczorajszego zwycięstwa reprezentacji Polski nad Izraelem. Biało-czerwoni wygrali 4-0 i umocnili się w tabeli. Do zakończenia eliminacji zostało 6 meczów i mimo dużej przewagi nad wiceliderem, ostrożny w kwestii awansu jest prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Jak to się mówi po piłkarsku, zamykamy ten rozdział, gramy dalej dołem i pod wiatr i myślimy o tym, jak wygrywać następne mecze. Absolutnie nie jestem z tych, którzy mówią, że wszyscy jadą na Mistrzostwa Europy, bo jakby ktoś inteligentny pomyślał, tylko 45% drużyny idzie na Mistrzostwa Europy i nie wiem, w grupie Irlandia, Dania, Szwajcaria, czy drużyny na Mistrzostwa nie pojadą. Dwie tylko wychodzą z grupy. Tak samo u nas jest Austria, jest Polska, jest Izrael, jest Słowenia, jest Macedonia. Każdy walczy. Nie ma takiego meczu, który wygra się przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Ci, co tak uważają, to albo mają problemy z analizą piłkarską, albo po prostu nie wiedzą, na czym polega piłkę. Uważam, że dzisiaj w Europie spokojnie to można wygrać przeciwko jednej drużynie, natomiast z wszystkimi innymi trzeba walczyć. Na tablicy czy analizując mecze to wyniki można łatwo ustalić, natomiast boisko to zupełnie co innego. Ciekawie, o jakiej drużynie myślał Zbigniew Boniek. Następny mecz eliminacji Mistrzostw Europy 6 września. Gramy na wyjeździe ze Słowenią, a kolejny Sport w Trójce za godzinę. Tam między innymi o Mistrzostwach Świata do lat 20. Za pół godziny rozpocznie się pierwszy półfinał. Ukraina kontra Włochy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze 3 słowa o pogodzie. Państwo cały czas przysyłają zdjęcia termometrów w różnych miejscach w kraju. Bardzo dziękuję. Temperatura zbliża się na wielu z nich do 40 stopni. Mój adres zd@polskieradio.pl. Jeśli Państwo lubią takie upały, no to jutro też będą mieli Państwo powody do zadowolenia. Na zachodzie i północy oraz na krańcach wschodnich jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Bez burz na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Jak już będzie burza, jak już będzie padało, to prognozowana wysokość opadów do 30 mm. W pozostałej części kraju nie będzie wytchnienia, zachmurzenie raczej małe, no co najwyżej umiarkowane. No i bardzo proszę, temperatura, ta maksymalna, w cieniu, podkreślam cały czas, zacznie się od 28 na krańcach południowo-wschodnich do 32, tyle będzie w centrum kraju, a właściwie to będą miejsca, gdzie będzie jeszcze wyraźnie cieplej. 34 jutro na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, halo! Łączymy się w studio! Fantastyczna akcja w klubie MediaMarkt. Jeszcze 12 miesięcy do mistrzostw. A już teraz w klubie MediaMarkt zyskasz nawet 12% wartości telewizora na kolejne zakupy. Jest szok, co nie? No szok! Bo teraz przy zakupie 49-calowego telewizora 4K Ultra HD Smart TV marki Samsung za 1999 zł zyskasz aż 240 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Tylko w piątek 14 czerwca w salonach Jeepa Noc Cudów z najmocniejszą ofertą roku na wszystkie modele. Twój nowy SUV czeka na ciebie. Musisz tylko zdążyć przed północą. Zapraszamy do salonów Jeepa i na noccudów.pl. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla.

Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans po 17. Zapraszamy do Trójki. W ubiegłym roku było to 100 milionów sprawdzeń, w tym już grubo ponad 25 milionów. Baza CEPiK, kopalnia informacji na temat pojazdów, staje się coraz bardziej popularna. Na stronę zaglądają m.in. kierowcy poszukujący używanych aut. A jak wiemy, zakup samochodu nie jest łatwym zadaniem, mówi Maciej Brzeziński z magazynu Autoświat. Ponieważ zdecydowana większość samochodów używanych, oferowanych do sprzedaży, to samochody nie tyle używane, co zużyte, to istotnie jest to pewien problem dla kupującego. Kupując na giełdzie, to jest ciężka sprawa. To znaczy? No to jest jak wygrać w totolotka. Poprzeginane liczniki, tak ponaciągane, że... Może być z trupa zrobione auto, które wygląda jak nowe, można tak powiedzieć. Ktoś, kto chce kupić używany samochód, dziś już nie jest tak zostawiony sam zupełnie. Jak najbardziej. Mówi Karol Manes z Ministerstwa Cyfryzacji. Wchodzimy na stronę historiapojazdu.gov.pl. Tam wpisujemy dane samochodu, które nas interesuje, czyli numer VIN i numer rejestracyjny. I w ten sposób uzyskujemy informacje nie tylko o tym, jaki jest rok produkcji tego samochodu, czy ma aktualną polisę OC, czy ma ważne badania techniczne, czy jest aktualnie zarejestrowany, jaki miał stan licznika przy ostatnim przeglądzie. Ale możemy sobie też zweryfikować dość dokładnie historię tego pojazdu. Znam to i powiem otwarcie, że nawet można by to było polecić. No myślę, że jednak ktoś sprzedając auto będzie trochę strachu miał. Możemy zweryfikować zmiany właścicieli, kolejne badania techniczne, polisy OC i tak dalej, i tak dalej. Jestem szczęśliwy nabywcą. Mam szczęście do używanych samochodów. Ale to szczęście, szczęście, czy ma pan jakąś metodę? Ja raz kupuję na przetargach. Nie kupuję nigdy w komisach, nie kupuję nigdy od prywatnych osób. Sam osobiście kupiłem we Francji. Uszkodzone, sprowadzone ze Francji. Historia pojazdu umożliwia sprawdzenie aut pochodzących z niektórych krajów europejskich, takich jak Francja, Belgia, Holandia, Włochy, Szwecja, ale także USA i Kanada. A Niemcy? Niemcy nie mają takiego systemu, który można by z bazą CEPiK spiąć, mówiąc brzydko i technicznie, i tego typu informacje udostępnić. Co jeszcze oprócz sprawdzenia samochodu w CEPiKu, w tej bazie rządowej, warto zrobić, by zakup używanego auta nie był po prostu loterią? Warto skupiać się na tych samochodach, które mają pełną dokumentację, a zatem mają dokumenty potwierdzające przebieg, serwisowanie i takie samochody się zdarzają, nawet wśród tych, które sprowadzane są z zagranicy. Albo te auta mają pełną dokumentację, albo wcale. Bardzo często dokumentacja ginie nie przez przypadek, tylko właśnie dlatego, że zdradza na przykład to, iż samochód miał cofnięty licznik. To jest właśnie to ryzyko, nie? Trzeba się z tym liczyć. No niestety taki jest urok w naszym kraju. Od jakiegoś czasu w internecie funkcjonują różnego rodzaju firmy, które oferują kupno za niewielką kwotę raportu na temat samochodu. Czasami zdarza się, że jeśli kupimy taki raport, wpisując w odpowiednie okienko numer VIN samochodu, czyli numer nadwozia, często zdarza się, że informacje dostarczane za kilkadziesiąt złotych przez taki serwis w danym przypadku są niewiele warte. Ceny tych raportów są przy tym bardzo różne i nie do końca uzależnione od jakości informacji. A na stronie historiapojazdu.gov.pl informacje są dostępne za darmo. Oprócz bazy CEPiK warto też wypróbować aplikację M-Obywatel, która umożliwia niejako schowanie w smartfonie takich dokumentów jak dowód rejestracyjny pojazdu. Wszystkie te bardzo praktyczne informacje zebrał dla Państwa Kuba Witkowski. Audycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, już 19 minut po 17. Papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych klątw. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się kurz i klej. Tylko I'm przedmarcowych barw kontrastem razi tło. Chłodno stoi każde z drzew, nie rozpoznał mnie mój kot. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się już, a ty się kurz i klej. Tylko jak uśpić czas w serpentynie, ust nie zgubić się znów. Tylko jak usnąć plan w labiryncie, utrzymać puls. Układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur. Układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur. Układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich trójek. No to co, proszę Państwa, z tymi komarami? Mam w ogródku oczko wodne, a w nim całe stado karaszków, ale nie widzę, żeby komarów ubywało. Nie wiem, może jak one by się rozlazły po ogródku i popolowały, ale chcą tam siedzieć w oczku cały czas. No, proszę im lepiej nie podpowiadać takich pomysłów. 22 minuty po 17 w studiu redaktor Ernest Zozun. Dzień dobry. U mnie są w pralni. Karaski. Nie. Czy komary? Komary. Wilgotno i ciepło. Co tam w Mołdawii? No właśnie, dużo się dzieje w Mołdawii. Wszyscy zaskoczeni. No, poważnie to wygląda, ale czy to poważne, to zaraz wszystko opowiemy. Co się dokładnie wydarzyło, jakie scenariusze są teraz najbardziej prawdopodobne, o tym w rozmowie już teraz. Zapraszamy do Trójki. A opowiemy wraz z Wojciechem Konończukiem, Ośrodek Studiów Wschodnich. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No, zdjęcie ze stanowiska prezydenta i rozwiązanie parlamentu, no to jest przewrót, czy nie? To chyba zależy od tego, jak zrozumiemy termin 3 miesiące. Mm-hmm. Konstytucja mołdawska mówi, że po 3 miesiącach, kiedy nie dojdzie do sformułowania koalicji po wyborach, prezydent ma prawo rozwiązać parlament. I pytanie, czy 3 miesiące to jest 92 dni, czy 90 dni, czy może 91 dni. Rządząca wcześniej Partia Demokratyczna stwierdziła, że 3 miesiące to są... To jest 90 dni. Mhm. Natomiast do niedawna opozycja, obecnie rządząca już koalicja, stwierdziła, że nie, że to jest 91 dni. No dobrze, ale prezydent nie chciał tego parlamentu rozwiązać, no to rozwiązano prezydenta. Prezydent został zawieszony na kilkadziesiąt godzin, po czym został odwieszony. Przy tym mamy tutaj do czynienia z pewnym wielkim problemem tego kraju, jednym z wielu zresztą, jakim jest zależność polityczna Sądu Konstytucyjnego, który chyba pobił wszelkie rekordy światowe, bo wydał werdykt w sprawie zawieszenia prezydenta po godzinie. Po godzinnym posiedzeniu. Więc jest to instrument odchodzących władz i niestety państwo jest bardzo mocno upolitycznione. Jest to instrument odchodzących władz, no i jest to instrument chyba największego mołdawskiego oligarchy. Tak, mamy do czynienia ze specyficznym państwem i specyficznym systemem politycznym, w którym od 4 lat pełnię władzy sprawuje jeden oligarcha, który formalnie jest tylko przewodniczącym swojej partii, żadnych innych funkcji państwowych nie zajmuje, nazywa się Vlad Plachotniuk. I to jest człowiek, który po wyborach, które miały miejsce 3 miesiące temu, miał nadzieję utrzymać władzę, zawrzeć koalicję z Partią Socjalistyczną. Tym bardziej tym niespodziewanie dla niego okazało się, że Partia Socjalistów dogadała się z partiami proeuropejskimi, taką koalicją i odsunęła go od władzy. Tylko, że on się tej władzy oddać nie chce, nie chce się z tym pogodzić. No dobrze, ale ta koalicja, która go od władzy odsunęła, jest to specyficzna koalicja, bo z jednej strony prorosyjscy socjaliści, a z drugiej strony blok, który jest bardzo proeuropejski i właściwie wspólnych interesów te organizacje polityczne nie mają. Zdecydowanie nie mają. To jest sojusz czysto taktyczny i wyłącznie czasowy. Zresztą obie strony to wprost mówią, że głównym zadaniem jest właśnie deoligarchizacja kraju i zorganizowanie potem nowych wyborów. Tyle, że oligarcha Plachotniuk niekoniecznie tę władzę chce oddać, więc w tym momencie jesteśmy w stanie zawieszenia, mamy de facto stan władzy. No dobrze, ale w tym wszystkim nagle jeszcze znajduje nam się Igor Dodon, prezydent dosyć kontrowersyjny i stojący po określonej stronie także geopolitycznej. Tak, on tak naprawdę kontroluje partię socjalistyczną, która odniosła zwycięstwo w tych wyborach, dostała najwięcej głosów. On też jest głównym politykiem prorosyjskim i też nie doszłoby do tej egzotycznej koalicji sił prorosyjskich, sił proeuropejskich, antyoligarchicznej zarazem, bez pewnego pośrednictwa. To znaczy, na początku czerwca Kiszyniów odwiedziło troje polityków, przedstawiciel Rosji, przedstawiciel Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. No i po ich wyjeździe okazało się, że powstała nowa właśnie ta egzotyczna koalicja. No właśnie, to też układ przedziwny. Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Rosja. To klocki nie do poskładania. Tak, jest to zaskakujące, szczególnie, że Mołdawia, jeśli chodzi o sympatię społeczeństwa, zawsze była rozdarta. Po połowie. Połowa uważała, że lepiej im będzie bliżej Rosji, a druga połowa uważała, że będzie im lepiej bliżej Unii Europejskiej. I tu nagle dochodzi do tej zaskakującej koalicji. Pytanie tak naprawdę, na jak długo i co będzie potem. Dobrze, ale to w takim układzie ta koalicja, która powstała, ciągnie w którym kierunku? W kierunku rosyjskim czy w kierunku europejskim czy w kierunku amerykańskim? Nie, ta koalicja jest trochę jak zaprzęg, który jest ciągnięty przez dwa konie. Ona ma do wypełnienia jedno główne zadanie, czyli odsunięcie od władzy oligarchy, doprowadzenie do depolityzacji wymiaru sprawiedliwości i zorganizowanie nowych wyborów. Tyle, że cele, gdyby kolejne cele polityczne każdej z tych dwóch formacji, prorosyjskiej, proeuropejskiej, są inne. Więc tak naprawdę niebawem zacznie się walka na śmierć i życie o to, kto wygra te przyspieszone wybory parlamentarne, które pewnie będą za kilka miesięcy. To może ten Plachotniuk to jest jednak dobre rozwiązanie dla Mołdawii? Jednak nie, dlatego że to jest człowiek, który przez ostatnie 4 lata był w stanie skorumpować niemal wszystkich, przejąć kontrolę nad większością instytucji państwowych i tak naprawdę zawłaszczyć państwo. Więc celem tej koalicji jest, jak mówiłem, taktycznym celem jest odsunięcie go od władzy, pewnie posadzenie go też do więzienia, jak się uda. A co będzie potem? Tutaj obie strony, czyli i socjaliści prorosyjscy, i partie proeuropejskie mają już swoje własne zadania. Socjaliści wychodzą z założenia, że w związku z tym, że to oni są dzisiaj najpopularniejsi w społeczeństwie, no to będą w stanie te wybory przyspieszone wygrać i rządzić samodzielnie już bez sił proeuropejskich. No dobrze, ale skoro obalamy jednego oligarchę, to może jest ten drugi oligarcha, który też ma jakiś interes w tym wszystkim. Nawet jeśli go nie ma, to z całą pewnością niebawem się może pojawić i to jest niezmienny problem. Państwo, które nie ma stabilnych, niezależnych instytucji, co jakiś czas niestety wpada w taki schemat, że jak nie jeden oligarcha, to inny oligarcha, ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami. Minuta ostatnia nam została na jeszcze jeden poważny element i komplikujący tę całą układankę, czyli Naddniestrze. Czy ono tu jest wykorzystywane i jak ono gra? Ono jest wykorzystywane, bo obie strony oskarżają się o to, że znaczy odchodzący oligarcha i partia socjalistów kierowana przez prezydenta Dodona, one oskarżają się nawzajem o to, że chodzą na pasku rosyjskim, gdzie jednym z kluczowych celów Rosji miało być doprowadzenie do federalizacji kraju, czyli wmontowanie Naddniestrza w skład Mołdawii, doprowadzenie do zjednoczenia, ale to Rosja by tym Naddniestrzem rządziła, a tym samym wpływała na politykę Mołdawii. No i jest to chyba ta śrubka, którą Rosja kręci, to podgrzewając, to oziębiając, żeby wpływać na... Niezmiennie od ponad 20 lat. Wojciech Konończuk, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I Ernest Zazyn. Bardzo panowie dziękujemy. Zbliża się 17:30. Skrót najważniejszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Prokurator IPN-u przedstawił zarzut byłemu ZOMowcowi Romanowi S., który w ubiegłym tygodniu został przekazany Polsce. Jest podejrzany o strzelanie do górników kopalni Wujek w grudniu 1981 roku. Dziś został przewieziony do katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Były ZOMowiec nie przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień. Może mu grozić nawet 10 lat więzienia. W ubiegłym tygodniu Roman S. został zatrzymany w Chorwacji na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Przez lata ukrywał się w Niemczech pod zmienionym nazwiskiem. Rosyjski dziennikarz śledczy Iwan Gołunow zostanie dziś zwolniony z aresztu domowego. Sprawę karną przeciwko niemu umorzono, poinformował minister spraw wewnętrznych Rosji. Reporter śledczy portalu Meduza został zatrzymany w czwartek pod zarzutem posiadania narkotyków. Upały nie sprzyjają także kierowcom. Wysokie temperatury negatywnie wpływają nie tylko na komfort jazdy, ale też na koncentrację za kierownicą. Kiedy termometry wskazują 30 stopni i więcej, należy odpowiednio przygotować się do jazdy. Radzi Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. W przypadku dłuższych podróży robić częściej przerwy, zadbać o to, żeby wnętrze samochodu było schłodzone, przewietrzyć bardzo dokładnie pomieszczenie i dopiero włączyć klimatyzację, o ile ona jest, a jeżeli jej nie ma, no to jechać z uchylonymi szybami. Musimy także pamiętać, że w takich warunkach, kiedy jest nagrzane wnętrze, powoduje senność kierowca, także usypia to jego czujność. W tak upalne dni, jak podkreślają eksperci, małe dzieci i osoby starsze w ogóle nie powinny podróżować. Pełny serwis Trójki o 18:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Rząd przyjął założenia przyszłorocznego budżetu. W projekcie znalazły się m.in. zapisy o zerowej stawce PIT i zwolnieniu z tego podatku osób do 26 roku życia. W dokumencie są też nowe rozwiązania fiskalne, które odczują przede wszystkim przedsiębiorcy. To m.in. mechanizm podzielnej płatności, mający służyć uszczelnieniu systemu VAT. Wskaźniki dla polskiej gospodarki to wzrost PKB w tempie 3,7% czy wzrost zatrudnienia o 0,5%. To bardzo konserwatywne założenia, możliwe więc, że zostaną skorygowane, mówi dr Leszek Juchniewicz z Pracodawców RP. Sytuacja jest dynamiczna, zwłaszcza jeśli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego, a to daje podstawy do poprawy pewnych wskaźników. Minimalne wynagrodzenie ma w przyszłym roku wynieść 2450 zł, minimalna stawka godzinowa z kolei 16 zł. Polska to dobre miejsce do inwestycji, tak deklaruje 65% zagranicznych inwestorów, według badania Polskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju. Najwyższe noty wystawiły nam firmy europejskie i azjatyckie. Inwestorzy doceniają m.in. wielkość polskiego rynku wewnętrznego i stabilność gospodarczą. Do poprawy są z kolei niejasne przepisy, podatkowa biurokracja i nieefektywne sądy gospodarcze. Badani ocenili klimat inwestycyjny w Polsce na 3,7 punkta z 5 możliwych. Dobre dane z brytyjskiej gospodarki, chociaż są też sygnały ostrzegające przed spowolnieniem. 3,8. Tyle wynosi bezrobocie na Wyspach. Wyraźny trend zmniejsza się nieustannie od 2010 roku. Co więcej, rosną też płace. Wielu ekspertów ostrzegało, że brexitowa niepewność sprawi, że wyniki będą gorsze, ale gospodarka radzi sobie lepiej niż przewidywały to prognozy. Są jednak zastrzeżenia. Po pierwsze, ekonomiści mówią, że mamy sygnały spowolnienia. Rok wcześniej miejsc pracy stworzono tu niemal 3 razy więcej. Po drugie, część branż, na przykład komputerowa, nadal skarży się na brak wyspecjalizowanych pracowników. Daje o sobie znać luka na rynku pracy. Wreszcie wczoraj dowiedzieliśmy się, że w kwietniu PKB kraju skurczyło się o 0,4% właśnie w wyniku przedbrexitowego zastoju, odczuwalnego głównie w branży samochodowej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Uruchomienie procedury nadmiernego deficytu wobec Włoch jest uzasadniona. Tak twierdzi źródło, na które powołuje się Polska Agencja Prasowa. Przedstawiciele rządów unijnych państw spotkali się dzisiaj w Brukseli, by przedyskutować możliwość uruchomienia procedury, czego chciałaby Komisja Europejska. Dług publiczny Włoch jest drugim, największym w Unii Europejskiej, zaraz po greckim. Warszawska giełda zamknęła się o 17:00 w kolorze zielonym. Indeks WIG 20,57% nad kreską, WIG 0,52% na plusie. Walutę: euro kosztuje teraz 4,26, dolar 3,77, frank szwajcarski 3,80, a za brytyjskiego funta płacimy 4,79. W nocy odrobina oddechu, na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie, umiarkowane i duże przelotne opady deszczu oraz burze, miejscami z gradem. Przewidywana wysokość opadów podczas burz to nawet 20 mm. Początkowo przelotne opady deszczu także na Pogórzu Karpackim, ale na pozostałym obszarze bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe tej nocy. Temperatura od 15 stopni na Podhalu i 17 na granicach wschodnich, nawet do 21 miejscami na zachodzie kraju.

Pani już wie, gdzie jedzie? Tak, wiem. Do Lingen Alps z chłopakiem na północ Norwegii. Pani kupiła teraz coś przeciw gryzącym owadom, tak? Tak, myślę, że tam można się tego spodziewać. Czy na tej półce coś z tego typu rzeczy do apteczki jest? Środek, który odstrasza wszelkie moskity, komary. Sklep Podróżnik, Barbara Czernecka. Kleszcze i muchy. Czyli jest o różnym stopniu stężenia. Tak, najmniejsze stężenie to jest 9,5%, największe to jest 50%, zalecane jest powyżej 18 roku i jedynie w krajach tropikalnych, afrykańskich. Zgadzam się absolutnie, żeby część preparatów kupować na miejscu, zwłaszcza jeżeli to są te repelenty, czyli te preparaty, które odstraszają te drobnoustroje. Marcin Lipowski, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Nie ma co brać tego od nas, dlatego że to się okaże nieskuteczne, więc tam są preparaty dostępne bez recepty, więc nie ma problemu, żeby na miejscu kupić. Tam po prostu gryzie coś innego. Innego gryzie. Proszę pamiętać, że to jest inna flora bakteryjna, czyli my jesteśmy narażeni nie tylko na nieodpowiednio przygotowaną żywność, na zanieczyszczoną wodę, ale również na inną florę bakteryjną. Zemsta faraona, no tak, to faktycznie tak jest. Rafał Król, Podróżnik. W lekach jest taki składnik, który działa na te szczepy, które są u nas w przeważającej ilości. Natomiast kiedy jedziemy do jakichś krajów egzotycznych, no niby choroba jest ta sama, ale trochę się ta bakteria różni albo jej zjadliwość i się okazuje, że miejscowe środki są dużo bardziej skuteczne. Co nie znaczy, że może te nasze też weźmy ze sobą. Wystarczy doba takiej przewlekłej choroby i my już tracimy przytomność, jesteśmy na tyle słabi, że nie jesteśmy sami w stanie funkcjonować. W każdej apteczce środek, który zatrzyma biegunkę, to jest konieczność. Do apteczki można jeszcze dorzucić tabletki do uzdatnienia wody. Wrzucamy taką tabletkę na pół godziny przed spożyciem wody. Dzięki temu mamy pewność, że nie zostaniemy zarażeni jakąś chorobą. Czyli po prostu woda będzie wyjałowiona, ale za to będzie bezpieczna. Tak, zgadza się. Jednym z najlepszych środków na zatrzymanie wchłaniania toksyn jest surowe mleko. No wielbłądzie. Wielbłądziego nie piłem, ale gdzieś piłem w Pakistanie kozie mleko, bardzo tłuste i ono było fajne. Co w takiej apteczce musi być? Na pewno. Lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy. Opatrunek zawsze, bo zawsze może dojść do jakiegoś skaleczenia. I powiedzmy jakiś mały flakonik wody utlenionej. Kiedyś była gencjana, czy już teraz nie ma? Takie fajne, kolorowe dzieci biegały. Ale teraz rzeczywiście rzadko. Pana zdaniem lepiej trzymają plastry dziecięce niż te dla dorosłych? Zauważyłem coś takiego, tak, naprawdę. To już z praktyki pan wie. Z praktyki, tak, działały lepiej. Znaczy trzymały się. Warto jeszcze dodać przy okazji, że apteczka nie powinna leżeć na słońcu, za to jak najdalej od dzieci, o czym przypominała Ewa Dudzińska. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę Beata Michniewicz i Puls Trójki. Gościem minister rolnictwa. We need each other. Tu program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Witam, dzień dobry. Panie ministrze, najbardziej znane krowy w całej Polsce, a teraz znane już nawet w Europie, będą ocalone, czy ich los jest w dalszym ciągu niepewny? Los jest pewny. Podjąłem decyzję o tym, że one nie będą ubite, że pozostaną, będą żyły do naturalnej śmierci. Natomiast A jeśli będą chore? Próbuję doprowadzić do tego, żeby tą ochronę tego bydła rzeczywiście zastosować. I wiem pani, coraz bardziej w głowę zachodzę, czy tu komuś chodzi o to, żeby nie dopuścić do tego. Trudno, po pierwsze, te krowy muszą być wprowadzone do systemu rejestracji. W Europie nie mogą być sztuki nieoznaczone, niewiadomego pochodzenia, nie mające właściciela. Trudno, czyli już krowy nie będą wolne, dostaną kolczyki. Trudno ustalić, kto jest w ogóle właścicielem tego stada, ponieważ pan Skorupa, ja chyba nie zdradzam tajemnicy RODO, z jednej strony mam informację... Były właściciel, znaczy były, nie wiadomo, tak, czy były, czy obecny właściciel biuro, krów. Biuro Ochrony Zwierząt z Zielonej Góry, jakaś organizacja twierdzi, że pan przekazał im te zwierzęta, nawet stosowne pismo otrzymałem. Natomiast dzisiaj skontaktowała się ze mną przedstawicielka prawna tego pana Skorupy, która twierdzi, że rolnik nie zrzekł się bydła. Pan Skorupa nie zrzekł się prawa do bydła, nie zdawał sobie sprawy, że pismo, które podetknęła jemu jako terrorystka, jest rzeczeniem się. Ja zaczynam w głowę zachodzić, kto dysponuje tym bydłem, bo od tego trzeba jako zacząć. Terrorystka? Tam jest tak napisane? Tak? To pani, która w imieniu rolnika występuje, tak to napisała. Chodzi o to, że musimy te zwierzęta przebadać. Doszła następna sprawa. Pan, który deklarował, że chce te krowy do siebie przyjąć, to jest gospodarstwo ekologiczne, rezerwat Czarnocin, przysłał dzisiaj pismo, w którym mówi, że on może przyjąć pod warunkiem, że te krowy będą przebadane, zakolczykowane i zdrowe. Innych on nie chce, bo ma swoje krowy i boi się, że one mogą ulec jakiemuś tam zarażeniu. Bo Biuro Ochrony Zwierząt stwierdziło, że ten pan z tego gospodarstwa chce je przejąć i zrobić z nich, nie tyle no zrobić, co zastosować je jako żywe kosiarki. Tak, ale przede mną jest pismo tego pana, który się z tego wycofuje. Dobrze, żebyśmy całej rozmowy nie poświęcili krowom. No więc mnie już to męczy, natomiast chcę jednoznacznie powiedzieć... Główny lekarz weterynarii dostał polecenie, że krowy mają przeżyć. Występujemy do sądu, bo jeszcze jest na dodatek wyrok, prawomocny wyrok Sądu Rejonowego z Gorzowa Wielkopolskiego, nakazujący wybicie tego bydła. Będę starał się wzruszyć ten wyrok. To znaczy, tam podmiotem jest powiatowy lekarz weterynarii. Minister rolnictwa nie ma tu nic do powiedzenia. Ja się trochę wtrącam w nie swoje kompetencje. Natomiast spróbujemy wzruszyć ten wyrok, żeby być w zgodzie z prawem. Bydło musi być przebadane i wtedy, no oczekuję, niech się zgłoszą ci, którzy chcą te krowy u siebie przechowywać. A chore krowy, co z nimi będzie? No. Chore krowy wszędzie na całym świecie muszą być ubite. W każdym razie nie ma pan takiego zamiaru, żeby te krowy pokątnie, wtedy kiedy nikt nie widzi, znaczy pan, wiem, że pan osobiście by nie zabijał, ale doprowadzić do ich śmierci. Nie ma pan takiego zamiaru. Nie mam zamiaru i nie dopuszczę do tego, żeby to się wydarzyło, ale nie można łamać prawa, chcąc nawet dobrze. Zresztą to jest problem taki, no nagle jest wielka troska o te krowy i ja ją podzielam, tylko że w Polsce parę tysięcy sztuk bydła dziennie się zabija i ludzie jedzą steki i raczej skrupułów z tego tytułu nie wszyscy mają. Wszyscy o tym wiemy, ale może na wyobraźnię działa to, że te krowy takie wolne, że sobie tam żyją swobodnie na trawie. Te krowy będą żyły, nawet gdyby się nie rozmnażały dalej, będą żyły 20 parę lat. Muszą być w jakimś jednak zagrodzeniu, żeby nie łaziły po drogach, nie powodowały wypadku, nie powodowały strat. Może to gospodarstwo w tym Czarnocinie byłoby dobre, rozumiem, tylko że ten człowiek się z tego rozumiem, wycofuje. Że co, antykoncepcja będzie jakaś? Jeśli chodzi o te krowy, żeby to... Wie pani, w przyrodzie najczęściej jak się rozdzieli samca od samicy, to już do zapłodnienia nie dojdzie. Czyli zostaną, towarzystwo zostanie rozdzielone. Panie ministrze, tak bardzo nam się zwierzęco, przynajmniej ta pierwsza część rozmowy szykuje, bo chciałam zapytać, czy pan jadł kiedyś bobrzą płetwę? Nie, dlatego, że nie wolno w Polsce bobrów zabijać i jeść. Chociaż... Ale mógł pan iść na Litwie, bo jeszcze zanim Litwa wstąpiła do Unii Europejskiej, też nie, podawano. Tej przyjemności nie miałem, zresztą nie wiem, czy to mięso jest przyjemne, czy nie. W Polsce, to jest ohyda, galeretowate i śmierdzi tranem. W Polsce przez wieki bóbr był zwierzęciem jadalnym, natomiast że został tak mocno przetrzebiony, że trzeba go było introdukować, czyli przywrócić. Założono wtedy, że w Polsce będzie około 4000 bobrów. To jest paręnaście lat temu ten program rozpoczęto. W tej chwili szacuje się, że bobrów w Polsce jest około 100 tysięcy. A jak to się stało? Dlaczego się ma dobrze? To są zwierzęta dosyć bystre. Na nie się nie poluje. One są ostrożne. Rozmnażają się bardzo szybko. W związku z tym te 100 tysięcy zaczyna stwarzać ogromne problemy dla rolników. To nie tylko, że przegradza rzeki, powoduje podtopienia, wylewy. Zwracają na to uwagę hydrolodzy, niszczą drzewa, ale przede wszystkim również straty w rolnictwie. No i co? I trzeba, brutalnie przetrzebić to stado. W związku z tym, że są to zwierzęta chronione, minister środowiska jest dysponentem jakby tego, co robi jego służby. Wojewódzkie, regionalne dyrekcje ochrony środowiska wydają zgodę na odstrzał. To jest procedura, która jest stosowana, tylko skoro z tym bobrem nie można nic zrobić. Nie można go zabrać, jego, nie wiem, futra, nie można go zjeść. To w tym momencie nikt nie chce na te bobry polować, nawet żeby, jeżeli ma zezwolenie na to. Więc zaproponowałem, żeby w tym okresie, kiedy tych bobrów jest bardzo dużo, wprowadzić czasowe uznanie tego za zwierzę łowne, czyli zwierzę, na które można pod określonymi warunkami, pod ścisłą kontrolą, w określonych porach roku również polować, tak jak się poluje na sarny, na dziki i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest, powiem szczerze, to nie jest... Chyba, że gromy się nad pana będą sypały, że pan jest... To jest problem przede wszystkim ministra środowiska, który musi zapanować nad przyrodą. Przyroda musi być jednak w pewnych ryzach przez człowieka utrzymywana. To nie jest mój szczególny problem. Ja staram się pomagać rolnikom, nie szkodząc przyrodzie. A żubry? Nie, o żubrach to było jakieś przekłamanie. Żubrach pan nie mówi. Żubrów w Polsce jest bardzo mało. One mają tam swoje choroby, były odtwarzane z niewielkiej ilości osobników. Ale nic im nie grozi. Nie słyszałem o tym, żeby... Depopulacja nie grozi. Ktokolwiek temu naszemu szlachetnemu zwierzęciu chciał zaszkodzić. No jednemu się przytrafiło, przeszedł Odrę, poszedł do Niemiec i został natychmiast tam zastrzelony i go zjedli. Wszyscy wiemy też. Panie ministrze, susza w tym roku jest pewna, prawdopodobna? Czy możliwa? Możliwa. Jeszcze ja bym sukcesu nie odtrąbił. Wiosna była kiepska. Nie było śniegu, było mało opadów. I już końcówka kwietnia rzeczywiście zaczynało być bardzo niepokojąco. Deszcze majowe sprawiły, że w tej chwili właściwie o jakiejś wyraźnej suszy nie można mówić. Ale jeżeli w ciągu najbliższych, jak sądzę, 2 tygodni nie będzie umiarkowanych opadów, to susza się znowu pojawi i będziemy znowu szacowali. Będą komisje, będziemy udzielać pomocy. Czyli są ewentualne pieniądze na ewentualne rekompensaty. To są zawsze pieniądze nie dodatkowe, tylko to są pieniądze, które są uruchamiane decyzją Rady Ministrów. I tak jak w zeszłym roku grubo ponad 2 miliardy złotych zostało przeznaczone na pomoc, w tym roku również rząd, jest taka deklaracja premiera Morawieckiego, nie poskąpi pieniędzy, jeżeli by takie nieszczęście się pojawiło. Ale to prawda, że w Polsce są tereny, które po prostu stepowieją. W Polsce zaczyna brakować, zresztą w Europie również, nie tylko w Polsce, zaczyna brakować wody od wielu lat. Tak zwane lustro wody w ziemi, czy poziom wody się obniża. Są tereny, na przykład moje ukochane Kujawy z województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie opady roczne są w granicach 250 mm, to jest niewystarczające dla utrzymania roślin i niestety kolejne lata są coraz gorsze. Musimy w Polsce w związku z tym też wdrożyć program nawodnień w rolnictwie, retencji. Program małej retencji ma być wdrażany od sierpnia, tak? Od sierpnia będą programy dedykowane gospodarstwom, dopłaty do gospodarstw, które będą zajmowały się nawodnieniami, korzystaniem Czyli to są dopłaty, a nie jakiś taki program, że my wam to zrobimy. Wy tam w swoim gospodarstwie to rolnik może coś zrobić, nikt w jego gospodarstwie za niego nic nie zrobi, natomiast możemy mu zapłacić za wykopanie stawu, za odnowienie jakiegoś oczka wodnego, które gdzieś tam zarosło, czy błotem się pokryło, również dopłacenia do instalacji na przykład deszczowni, która będzie nawadniała jego uprawy, żeby zapobiegać suszy, a nie tylko potem się martwić, skąd wziąć na to pieniądze. Natomiast od przyszłego roku duży program retencji, również na obszarach wiejskich, będzie realizował minister Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. To będą większe zbiorniki zatrzymujące wodę, tak żebyśmy ten problem suszy starali się ogarnąć, zatrzymując wodę, a nie Panie tylko ministrze, potem... Panie ministrze, ja tu nie chcę szukać dziury w całym, ale susza była w 2015, w 2016, w 2017 nie było suszy, w 2018 była susza. Czy ta melioracja nie następuje? Znaczy, wiem, że jakieś programy melioracyjne, indywidualne czy nie, czy może gminne są, ale czy w ogóle nie za późno zaczęliśmy myśleć o tym. Panie, dobrze, no można zawsze powiedzieć, że za późno. Zapóźnienia związane z gospodarką... Czy klimat tak szybko się zmienia, że po prostu tego nie przewidzieliśmy? Tak, klimat się zmienia ostatnie lata w stopniu nieprzewidywalnym. Natomiast błędy w gospodarce wodnej mają kilkadziesiąt lat. Mówi pani, używa pani słowa melioracja. Melioracja po łacinie meliorare to jest poprawianie, ulepszanie. W Polsce melioracją nazywano tylko i wyłącznie osuszanie. Czy trzeba, czy nie trzeba, drenki wszędzie, ekipy szły, osuszały wszystkie pola, bo każdy kłos na wagę złota, to było takie hasło Gierka. W związku z tym osuszono również tereny, które wymagałyby nawodnień, a nie dosuszania. I teraz, no bo też były lata, gdzie tych teraz opadów... Teraz trzeba to wszystko... Zarówno te instalacje tych tak zwanych melioracji poprawić, żeby wprowadzić zastawki, zatrzymać wodę w tych systemach czy zakrytych, czy otwartych. Tam, gdzie trzeba to odwadniać, tam, gdzie trzeba nawadniać, to co będę tym programem od sierpnia starał się realizować, to nie są kwoty, które, że tak powiem, rozwiążą problem w krótkim czasie. To jest około miliarda złotych. To już nie jest mało, ale chcemy zastosować to przede wszystkim... To jest mało, ale to też chyba, jak to mówią, szału nie ma. No tak, tak. Młodzież nawet bardziej dosadnie to jeszcze mówi. Chcemy to zrobić przede wszystkim na tych terenach, które trwale od wielu lat są dotknięte suszą. To będzie według wskazań Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, który ma mapy rozkładu opadów i tej suszy rolniczej i w tych powiatach, i nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś będzie naciskał, czy będzie się domagał, tam, gdzie susza najbardziej dotkliwie występuje, tam będziemy zaczynali robić ten program nawodnień. Panie ministrze, a kiedy na poważnie, to już na koniec pytanie, kiedy na poważnie zaczną się negocjacje wspólnej polityki rolnej i jakie są szanse na jakiś taki potężny sojusz, który podzielałby stanowisko, że ta wspólna polityka rolna nie może być mniej ważna niż program na innowacyjność na przykład? Szanse są bardzo duże. Tu Polska wykazuje wyjątkową determinację. Również premier bardzo silnie mnie wspiera. Natomiast wstrzymano jakby dyskusję nad wieloletnimi ramami finansowymi, czyli tym budżetem Unii na następne lata, ze względu na wybory do Europarlamentu. To wszystko miało się odbyć wiosną tego roku. Jasne, ale czy te propozycje, które przygotowała Unia Europejska, a które się Polsce nie podobają, one cały czas są na stole i one będą brane pod uwagę? Nad nimi właściwie nikt już poważnie nie dyskutuje. One są zakwestionowane przez wiele krajów, zresztą my też pewne sojusze budujemy. Tu również będzie decyzja istotna, kto będzie nowym komisarzem do spraw rolnictwa w Unii Europejskiej, bo pozycja komisarza jest bardzo silna. On może przebudować to wszystko, również i te zasady finansowe, nowy program rozwoju obszarów wiejskich. A kto może być? Są jakieś przecieki? Nie, to jest właśnie tak, że tu demokracja żadna nie działa, ponieważ to nie ludzie z wyboru, tylko z rozgrywek politycznych, z ustaleń politycznych między szefami rządów, tak de facto zostają komisarzami. Mnie się bardzo dobrze współpracowało z dotychczasowym komisarzem Irlandczykiem Philem Hoganem, który podzielał większość moich również poglądów na sprawy rolnictwa. Bardzo bym się cieszył, gdyby on dalej tym komisarzem pozostał. A może to jest możliwe? Jest możliwe. To każdy kraj deleguje i potem jest na zasadzie tarć. I różnych argumentów dodatkowych, często pozamerytorycznych, ustalanie, kto będzie jakie dyrekcje generalne miał pod sobą. I stawiamy kropkę i pozdrawiamy wszystkie zwierzęta, wolne krowy z Deszczyna przede wszystkim i bobry, żeby im się udało uciec. Pewnie nas nie słyszą, ale również je pozdrawiam. Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, a tam do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując 58-calowy telewizor 4K Smart TV Ultra HD marki Samsung za 3199 zł. Zyskasz aż 360 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Niektóre rzeczy robię w kółko i w kółko. I trudno zauważyć efekt. Jednak są też takie jak moje nowe serum Biolik, które dają efekt natychmiast i na długo. Biolik, intensywne serum nawilżające z mikroalgami, długotrwale nawilża moją skórę, a do tego jest ultra lekkie, nietłuste i świetnie się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest gładka i sprężysta. Czuję to i widzę, dzień po dniu. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach.